104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Boas tardes e benvidos a este noso programa no 104.6 da FM. Comezamos o programa Sempre en Galicia, aquí a carón de todos vostedes, dúas horiñas de radio en galego, con música, con noticias, con entrevistas e conversas con todos vostedes. Si queren chamarnos, xa saben os teléfonos, de aquí un momentinho lle os daremos. E tamén lle daremos as posibilidades de poder conectar con nos mediante esas novas tecnoloxías. Doulle a benvida diante de nada ao noso técnico alín, como sempre, Marc Fort, e ao meu carón Armando e máis Xosé. Cando que irades? Pues boas nada, tardes. Que nos escoite todo o mundo aquí esta radio en galego, xa das pucas que van quedando en Cataluña, que con toda a súa enerxía, non? Xa saben, isto sempre será agradable, instructivo e como mínimo non ten nunca contraindicacións. Pois moi boas tardes a todos e que nos sigan escoitando aquí no 104.6 da FM. E podemos lle facilitar esos teléfonos que dicíamos, non? Exactamente, que son o 93-377-8055 e temos outro teléfono máis, que é o 93-377-5355. E como hoxe tenemos intervencións interesantes, conexións con Galicia, o que vai a intervir ahora mesmo, dicen que é aficionado, non? Pero cando menos canta, non? Por lo tanto, imos a escoitalo. Me parece que en YouTube aquí sale. Vamos a ver. Coido que todos vostedes van a disfrutar desta peza de música. Aí vai. María a Portuguesa. Cuando vayas a Madrid, toma mi mano.

Tronzar os balos. Bueno, de balos non sei se falaremos, pero que si temos ao outro lado do fio telefónico xa un personaxe que nos presenta o noso amigo Xosé. Sí, bueno, que xa falamos no Holanda, que o conocemos xa sobradamente nunca, porque é unha persoa tan polifacética que ten sempre esas aristas de sorpresa que nos ten que mostrar, porque ten moitos campos no cual se desarrolla. Nos conocimos aquí Arsenio Holanda, pues estábamos relacionando sempre con o tema do millo como investigador do procesado da conservación do grao e dos produtos derivados do maíz, non? Pois sí, sí, todo neste campo. E aquí xa falamos unha vez dunha profundidade deste tema. Sí, sí. Pero sorpréndenos con outros campos. Eu el coñezo, precisamente, a imaxe del que teño sempre é de un documentalista que aparece pues, facendo reportaxes pues, de, promocionando todos os valores que temos por a zona, non? Que, uh-huh. que son abundancias, son das persoas que deixa a súa huella en todas partes para dar unha dimensión da realidade que nos estamos perdendo, os que estamos alegre, que nos vamos mirar con esos ollos, que esa perspicacia que ele sabe dar. E que acaba de facer unha cousa interesante relacionada tamén co Escorial que diste da Baixa Limia, non? Evidentemente, temos aí unha maravilla de arquitectónica uh-huh. e que evidentemente pues, queda ali dormida sin saber, estáse proponendo se pues, cuadra por aí outros monumentos que non ten a categoría nin a historia que pode ter detrás todo isto. Entón, dalle esta dimensión, porque ademais hai que ver a calidade con que se fai estes traballos. ¿No? Muy ben. Pues aparte de presentalo, damos ya ben vida ao noso contertulio de hoxe. Moi boas tardes, señor Arsenio. Hola, boas tardes. Boas tardes. Graciñas por atendernos e por perder estes minutinhos connosco que vai, vamos, consideramos de principio que van a ser momentos agradables. Claro. Bueno, intentamos para iniciar esta conversa, intentamos colocar aquí unha canción sacada de YouTube que é interpretada por un tal Arsenio Holanda. Sí. A María la Portuguesa, pero a calidad do sonido non nos permitiu do ordenador sacala, non? Bueno, antes de nada, que darvos as gracias a vos, non solamente polas moitas verbas que exageradas verbas que tuveches cara a mí, sino fundamentalmente por axudar a difundir o mesmo que estou tratando de difundir eu a través de algúns vídeos que xa fai tempo fixen, logo por razos de saúde tuven que deixar, e ahora recuperada, esperemos, esa saúde, pois volvo a facelos, non? Entón, fundamentalmente, si me permitides, é que eu teño un canal, por se alguén quere tomar nota, de no espacinho, sí. O canal de YouTube, poñendo no buscador de YouTube Arsenio Landa Belón, Belón. Repito, Arsenio Landa Belón, con V, sí. Como vela grande, Arsenio Landa Belón, entonces abres o meu canal. No meu canal hai en este momento aproximadamente un cento e pico vídeos colgados de distintos temas, algúns de millo, outros de música, xa van uns cuantos, non moitos, de momento, de un grupo, sabedes que en YouTube hai o que se chaman listas de reproducción, sí. Que con unha persona que ten varias actividades, permite as listas de reproducción para que cando un queira ver unha cousa non teña interés ningún, pero que o poño da música, poda ir directamente, neste caso, ao que eu chamo a feiticeira Baixa Limia. Ajá. Sí, que son 167, acabamos de verlo agora mesmo, acabamos de poñernos, sí, 167 nada menos. Moito traballo ese, Sí, bueno, son moitas horas, porque o problema a veces resulta un pouco pesado, como, por ejemplo, cando fixen este último de Santa María Real de Untrimo, que, como decía o amigo Lamela, é unha auténtica xoia, é bastante desconhecida, ¿no? Porque mesmo desconhecido o Untrimo é casi, agora que o parque un pouco menos, tamén un pouco desconhecida, se cabe, falando a nivel, non solamente de Galicia, sino do Estado, pois é un pouco desconocido, é dicir, aquí tiñan que vir moita máis xente e coñecer a riqueza que hai aquí, porque non solamente unha riqueza paisaxística, sino que fundamentalmente hai unha cantidad de monumentos, desde a época dos castros, etcétera, hasta fin. Sí, de neolíticos, se si tú queres, ¿no? Porque é unha terra que temos aí poblada de mámoas, de objetos prehistóricos, non? De que vai máis atrás dos castros incluso, non? Eu a veces, por exemplo, agora no mes que ven, o día 24, se non me equivoco, sí, o día 24 é a festa do Viso. Uh-huh. Entón eu teño a costumbre de vir con un grupo de amigos, uns de Madrid, outros da Coruña, que moitos son os tradicionales sempre, algún máis que se apunta, non? Están, van a vir precisamente aí de Barcelona. cuatro personas. Eu, cando lle mostro isto, primeiro, na paisaxe, di que non fai falta ir a Suiza para ver o que se ve aquí, en cuanto a zona montañosa, ¿no? Que non acabas. E despois hai unha cantidad de variedades de cousas, Lamela, que coñece, lógicamente, mellor que a min estes lugares de aquí, pois desde a Pica da Illa, que é un auténtico monumento nacional, ¿eh? Eu non me acordo ahora, porque teño moi pouca memoria, a altura que ten esa pedra, vamos a decir pedra posta de pé, non, pedra que debe unha xerxa de pé, que se foi resonando cos séculos. Eu acordo-me que eu teño un xenro que mide un 1,80 m, 1,90 m, e parece unha auténtica formiga ao lado da pedra, non? Pois isto, sí, isto é así, entón é que valdría a pena difundila. De feito, eu, hai cousas pequenas, como pode ser eso, que non dan para un pequeno, digamos, reportaxe, eu quero refundilas nun solo, e tal. Ahora hai unha cousa que eu tratarei de filmar, a ver se eu podo facer na Semana Santa, e de que logo faránme falta que me bote unha maula mela, que é o tema das cusallas. Tú sabes que das cusallas hai un reportaxe moi ben feito por como se chama? O da, sí, da 4, non? Sí, da... Iker Jiménez. Iker Jiménez, sí. Vin este reportaxe. Sí. Entón, eu que quero facer que tamén un reportaxe sobre as cusallas, pero, máis que nada, que se vexa con todo tipo de detalles como é. Xa non entro no que poda ser a historia, porque é unha historia que mellor sabrán, me aseguro que sabrán algo máis desto que a min, pero unha historia que parece ser que non está moi clara, vese claramente no edificio dúas partes, unha parte máis antigua polo tipo de sillares que hai, despois outra máis moderna, pero que é unha pena que igual que en outras zonas de Galicia restauraron cousas o mellor de menos valor que as cusallas, pois aquí somos deixados un pouco da man de Deus. Aquí, non, porque a cusalla, ademais, concilia moi ben o que a obra arquitectónica, non a obra de dimensión que se está perdendo ali, con a linda que acompañe. Concilia esos dous elementos dunha forma que lle dá un misterio que convén que non se perda. O sea, que a veces un exceso de historia perdese un valor añadido de lendas que lle dan un encanto especial, non? Cando descubrín as cusallas, que eu, despois dos anos que levo aquí, vindo a terra realmente da miña muller, e tamén miña hora, adoptivamente, considero a miña, non? E cando levo esos 40, casi 45 a 43 anos que levo vindo por aquí, tardei moito en coñecer as cusallas. Foi un constructor de aquí, o que un día buscando unhas pedras que me hacía falta, e dixo, pero te gusta xa tanta pedra? A mí a pedra, o ferro e a madeira, eu que máis me gusta. Que somos elementos galegos por excelencia. Galegos, por todo o que salga de aí rompe claro. A harmonía, non? En efecto. Entón dixo-me, pois ven a ver o que tiña ou non o tiña él, vamos, o que quería ou non o tiña él, e dixo-me, vente que tú vas a enseñar un sitio. Veo unha cusalla que dei ca boca aberta. E desde aquela estuve unha temporada indo por ali, mirando, fotografiando, daquela non tiña o equipo que teño hoxe de filmación e tal, tal. Era curioso cando viña a buscarme aquí a casa, decían, oye, teu pai, onde está? E te está Camosa, e a miña muller de antes. E miraban como si a xente con unha cara, como dicía, como Camosa, coñe, digo, a filla está Camosa, e digo, de antes da muller, non, eu que estaba na escusalla, que era a miña moza, de unha filla, era o que estaba un enamorado, aparte da miña muller, lá, lógicamente, pois o que estaba enamorado era da escusalla, non? E incluso ido de noite, que é un pouco, bueno, a me la sabe moi ben, que é un pouco preocupante entrar ali de noite, non? Xa non digo por os posibles fantasmas, non sencillamente por o aspecto daquelo, non? Xa non facía falta, en principio, si me permitides decir que fixera falta unha restauración, que a mellor chegan que a restauración estropean todo, sí. Estropean todo, sino que é sencillamente decir aquelo, protegelo, porque eu teño fotos da capela, do retablo da capela, sí. Que é todo en granito. Sí, e ves como granito. Se vai desfacendo con... No momento actual, pois foise caindo, non sei se por... Incluso a pía bautismal que está no principio, xa está nunha casa de Compostela. Claro, sí, que este é o problema, non? Que dicir, pouco a pouco, bueno, as columnas principais que debían soportar, o que supoño eu que sería un corredor que daba sí, volta a todo sí, o edificio, sí. Vexe claro por os apoios que ten, eu penso que esas columnas, eu cheguei a contar, por iso digo, estuve moitas horas ali, cheguei a contar decía, pero ¿cómo tiraron estas columnas? Pero llegué a contar, estaban todas. O sea, las pedras, como son, son realmente grandes, no llegaron a elevarlas. Probablemente intentaron, o sencillamente. Y hay una columna que incluso está virada. Está girada, sí, sí, sobre oeja, sí. ¿No? Después, a escalera que da acceso a esa, digamos, sí, line, está movida por los buscadores de tesouros, ¿sabes? Que sí, pero tú miras allí, están por lo menos hace 2 años que miré la última vez, está completa. Es decir, reponer eso como estaba, protegerlo para que no esté claro. Esto abierto, vigilarlo dentro de la... Tal, non penso que fora unha cousa moi difícil. Sí, bueno. O que pasa é que ese proceso iniciouse, non? E quedou... hai un problema de propietarios, non? Hai un propietario de 4 que había, 3 quedouse a Xunta, neste caso, na propiedade, non sei se a Xunta, se o Goberno Central, non? O organismo que lle correspondía oficialmente. Sí. Foi imposible o outro, entonces cabría outro proceso de expropiación forzosa por razóns históricas, arquitectónicas, o que sea. Sí, o que pasa é que cambiaron os gobernos e agora puxeron a venta as 3/4 partes, o sea que se despreocupan claro, totalmente do tema. Claro, é que esta é a gran tragedia nosa, non? Que decir, o noso patrimonio, si non hai unha forma de ser conscientes cunha cousa de discusión política, que non todos vamos a coincidir en ideas, pero que non podemos facer e dicir, oye, pois como resulta que hai uns señores cun partido que non pensa igual que outro, pois ahora que isto que fixeron uns que estaba ben, tal. Isto témolo ben claro no parque, témolo ben claro como se chama na aldea de Salgueiros. Sí, outro elemento morto, non? O sea, outro elemento morto. Por o peso das institucións actuando negativamente. Claro, todo isto é a grave tragedia nosa, é dicir, ter unha terra como temos, e vou me atrever a dicir, a ter, non como galego solo, sino como baixa limia, isto, que vos haya solo de adopción, como dixen antes, pero quere dicir que é unha pena, e o que está claro que o fundamental sería tratar de difundir isto ao máximo. Entón, a miña, neste tema concretamente, a mí, o meu compromiso, por decirlo de alguna maneira, pois é seguir facendo isto dentro dese grupo desta reproducción de YouTube que chamamos a 26ª Baixa Limia, ir facendo cousas por separado. As que teñen suficiente entidade, como era o caso, ahora, por exemplo, eu separei os exteriores da Igrexa de Santa María Real. Santa María Real, do que van a ser os interiores. O que pasa é que, claro, hai unha diferencia que tamén hai que ter moi en conta, que o exterior eu vou ali, filmo, non pasa nada. O interior, supoño que habrá que pedir permiso en principio o cura, pero supoño que terá que ir con permiso do obispado. Eu vou a ensaiar de ver se podo de alguna maneira, pois, verme con a persona responsable, se o obispo que sea, para ver se podo conseguir que o que me den sea un permiso xeral para todo o que son as iglesias da Baixa Limia, poder ir filmándoas. Non é solamente a iglesia da Baixa Limia, a Escusalla... No, temos Santa Comba, temos a Visita Xurés, que desculpe che falar eu, aí temos un campo de traballo imenso, porque a levo investigada, e eu creo que é tamén unha xoia de investigación, por lo menos ten un proceso histórico detrás, pois que é totalmente interesante. No caso de Santa Comba, eu, porque claro, nas horas que eu teño un problema que moi serio, se tanto no tuve, é que cando teño unha cousa na cabeza, eu durmo igual, pero durmo igual hasta 6 da mañá, a 6 da mañá desperto, e a cabeza dar voltas, non? Entón, hai unha cuestión que me ten un pouco así, como diría eu, como, faime pensar unha cousa, non? Que tú conoces ben o sarcófago que sí, donde estaba enterrado... San Torcuato, sí. San Torcuato, non? Sí. E tú conocerás, lóxicamente, na iglesia de Cerova, a como se chama o sarcófago de plata que está enterrado hoxe, non? Pois unha cousa que quero meter nese vídeo é a imaxe do sarcófago de hoxe comparado con ese sarcófago de marbre que existe na iglesia de Santa Comba, que se conserva, no cual a xente, sablo ben, que vai ali, canto non nos controlan, cunha navalliña, a rascar no marbre e botalo nos ollos para curar. Sí. Eu aparte, bueno, eu son creyente, pero aparte de creyente, que eu penso que aparte de Santa Lucía, que é moi boa abogada a vista, sí, teñen que valer moi ben os polvos dos arcos. Os cuatro, entende? Porque senón a xente non seguiría facendo. Os valores medicinales da pedra ainda non está demostrado que sean. Claro, no, estou de acordo, pero probablemente o mellor hai unha extraña man, né? Providencial. Sí, o que pasa é que se van destruindo moitas cousas a base destas... Hombre, eu curioso porque é unha cousa que eu non topei porque, claro, é un pouco peligroso facelo, non? Fai como 4 anos apareceron uns rapaces en Xentita Nova, aquí en Ermilla, lao da Ermita, entonces eu acerqueime, porque eu sou presidente da comunidade aquí, e dixo, bueno, esta xente, vos que pagan ustedes por aquí, somos arqueólogos daí do centro de Arcos Carqueni, sí. Dixo, viñamos aquí, porque usted sabe, aquí ten descrito que foi Covillas, non sei que, ten descrito que hai un dos miliarios da ruta de Antonino que está metida na bodega unha cuadra dunha das casas de Ermilla. E dixe, coño, pois eu supera eso, non se preocupe que xa non estaría ali, xa trataría por todos os medios de que saliese pues, daí. Date un paseo por Río Caldo, ensíñese montóns de pesas de lagar, pois, coa inscripción romana toda a volta. ¿No? Mira, hai unha cuestión que si vedes, eu penso, non estou... Sí, está. O que pasa é que son moitos vídeos e xa non me acordo. Pero isto me parece que está metido en un cais sobre Lobeira ou algo así, ou a baixalimia.com, que é unha página que agora está un poquinho parada, mas tuve un problema de... Pois unha cantidad de información que é difícil recuperar. Pero aí é unha cousa terrorífica. Vou volo contar porque é unha cousa curiosa. No povo, me parece que de Nogueira. Me parece que agora estou... Nogueira... Bueno, ahora teño mi dúbida, pero bueno. ¿No viene de Ramuín? No, Nogueira, aquí en Lobeira. Aquí hay por ahí otro mal día. Hay un Nogueira, sí. Uh-huh. Resulta que empecé que en este pomo, ¿no? Esto, aparte de haber unas casas preciosas y todo esto, una capilla pequeñita, pero muy, muy agradable y tal, hay una cuestión, una cosa curiosísima. Hay una lauda sepulcral, una lápida sepulcral, un guerreiro, que ten os pés vai vestido cas armaduras, e ten nos pés un can, né? Un can. Podrían representar as laudas sepulcrales de lá. Bueno, pois se resulta que quides ali e mirades, está metido nun muro, o sea, nun muro metido de pedra, que tuvieron eso como se fora unha pedra calquela, e a lata que sostén a viña que ten por riba, sí. Está atada cun alambre ao casco do guerreiro. O sea, que o día menos pensado, como aquello un golpe de aire o leve, alá vai a cabeza do guerreiro. Claro. Entón, eu estuve mirando e dixe, bueno, isto onde saldría? Pois penso que isto debeu salir polo tamaño, polas características da zona, debeu salir que en algún momento a igrexa de Santa Cristina, a Pedra de Chama, que ten un enterramento medieval ali, probablemente, pois, pues, o cura que chegaría ali, ou que fora, tuma que dalle, este señor non era bo, tuma que dalle, hai que quitar daqui. E deixar o burato do sitio, a pedra, está no muro dunha casa. Bueno, pues normal que está vista, que senón pode haber desaparecido. É unha cousa curiosa. E como eso non é a única, hai unha casa que me dixo un rapaz, e pa encontrarlo, volvíme tolo, pero por fin atopei, no teño tamén fotografiado. Isto, hai unha casa, que no muro dunha casa, al lado dun contador da luz de Celosa, hai un trisquel. Vaya, sí, sí. Pero, pues, a máis, moi ben feito, pequeniño, pero moi ben feito, non? Sí, sí, claro que non é un trisquel feito da hora, non? O sea, que eso foi... Eso podías facer un reportaxe interesante, eu digo, no, Río Caldo, bueno, que eu conozco, que che pode enseñar en diversas bodegas, como che comentaba antes, que realmente hai unha romanización latente por todas as veigas, por todas as casas, por aí, sempre hai algún trozo, non? Pero vas a Torneiros e ves, por exemplo, un canal que pasa debaixo dunha casa soportado por abaixo con trozos de miliario. Restos románicos por toda a zona. Romanos, románico e máis posterior. Sí, no, sí, romanos, sí. E despois, bueno, isto é un objetivo de facer un traballo en profundidade de investigación de campo de todas estas cousas que realmente están localizadas, o que pasa é que non hai diñeiro para poder, non hai subvencións para poder acometer todo isto. Eu che podo dicir unha cousa, por exemplo, el entre o balneario ya coas orixines, non, aquela excavación que se fixa que apareceu aquela casa romana, non? Pois a medio camiño viñeron a avisar unha vez ao ayuntamiento de que había caído un muro destos largos, non? E dentro do muro, o sea, no relleno do muro, apareceron casas redondas. Bueno, entonces comuniqué yo diciendo, tapalo, díxela sin tocar nada, que estoy como antes, porque ahora no hay fondos para poder investigar. Sí, se interven patrimonio en da pior. O sea, que había todo un proceso de romanización por allí, de habitáculos, ¿no? Que donde estaría esa ciudad que representa Aquas Orígenes, ¿no? Que, posiblemente sería sí, una de las... Pero hay que mantenerla enterrada porque realmente no hay... No hay dinero para poder investigar y trabajar. Destruíron o que estaba restaurado fai, no sei, un ano ou dous, destruíron, porque eu teño as fotos que aparte todas das partes de baños e todo, destruíron unha parte de aí, unha noite, bueno, un desastre. Mira, eu, facendo referencia ás cousas que... Que claro, eu teño ahora 70 anos, xa non son poucos, non? E de rapaz teño afición á fotografía, non? Entón, acuérdome, tío, de facer unhas fotos cunha maquiniña que había na casa, naquelas colas de fuelle e tal, eu pasei a miña xuventude, pasei na Ana Maía. A pasar, me refiero ás vacacións, non? Eu sou de Santiago, pero pasaba nas casas dos amigos na Maía, pasaba os Braus, a Semana Santa, todas as vacacións. Entón, dixernos que había, porque non ides a ver o castrelo, as torres de Altamira, que chamaban. Alá marchamos e tal un grupo de amigos ali do pueblo, marchamos a buscar as torres de Altamira. As torres de Altamira non quedaba máis que un pequeno torreón, debeu ser unha fortaleza bastante importante, pero non quedaba unha tal. Entón, apareceu ali un velliño e dixo, imagina, estou falando de fai, ao millor, 60 anos ou 50 moitos, non? E dixo, rapaces, que estáis facendo por aquí? Non, vimos a facer e tal. E logo usted acórdase como era isto. E dixo, isto era moito máis grande, pois se desfacendo, pois levaron as pedras, levámonos para facer as casas e tal. Pero aquí de alguna cousa tería de valor, porque me pilleron uns locos de Vigo. E resulta que nos daban, non sei cuánto dixo el daquelo, non sei cuánto reas e tal, para que lle baixáramos as pedras, que había aquí algunhas pedras, sí. Que lle baixáramos para a carretera. En carros de bois. Claro, aquel dinheiro non ganábamos nos ríos medio ano, así que, bueno, encantado. Dixen, bueno, pois os señores non estaban tanto los... Claro que non. Claro. O que pasa é que estaban saqueando patrimonio. Levaron seguramente. Pero isto é así, non? Claro, sí, é unha pena. Unha pena que as cousas non vayan para diante, é moi difícil, aquí está se producindo unha despoboación terrible, non? Unha gustadísima. E non nos damos conta que moita xente que volve aquí, volve sencillamente porque ahora, a situación de crisis, que alguna xente está volvendo, pois aquí vivese moito mellor e moito máis barato que pois que unha cidade grande. Isto é unha evidencia, non? Sí. E logo, as dificultades que habría antes, eu moitas veces decía que hoxe non, porque teño un hospital ao lado da Casa Guadrí, prácticamente a, nada, 200 metros, non? O cual tamén ten as súas partes negativas. Pero eu fai 15 anos, eu prefería que me dera un infarto aquí que non que me dera en Madrid, porque eu daquela para ir a, como se chama, a un hospital en Madrid, como collera unha hora punta, podía me levar como unha hora no camiño morría. Efectivamente. E aquí, aparte de haber cousas, vexe un tal, todo vemos a mala sorte un accidente que tuvo a miña muller aquí, que caiu, vamos, unha caída de tal, unha conmoción que pensamos que, vamos, que había sido un derrame cerebral, afortunadamente non foi, le veis hasta Zona 9, cando chegou a Zona 9, desplazar un helicóptero para levarla. Claro. A Orense. Claro. E iso que non estamos castigados aí, pois, con a estrada que non era a prometida, non? Eso non era prometida, nin era. Bueno, pero son claro. As... Recordo a ti vendo, filmando esa caravana que se realizou aí a Plavali, sí. Non? Que fixeron desde a Madalena hasta a gasolinera de Berea. De Berea, sí. Bueno, pero que se foi outra das cousas que non hai que non entenda, porque resulta que se gastaron unha cantidad descomunal de diñeiro na estrada que vai, na pequena estrada que vai de Dores, que tampouco vai de Dores, pero bueno, hasta Cela Nova, que según din, non teño elementos para decilo, pero bueno, digo que dixeron, era que o trazado de toda, non dunha autovía, sino dunha vía rápida, de Orense hasta Portugal hubiera costado o mismo que costou ese lanco. No, porque isto, mira, isto eu conozco como é todo, se xenerou este proxecto, porque anterior aos que a construíran, non? Isto por o sistema de, como se chama, con as autopistas, non? Concesión. Concesión, sí. Entón, hai tres empresas, agora diría o nome das tres, pero igual, que se uniron, entón fixeron esa concesión a casa de 30 anos, pois, cobrando peajes na sombra. Peajes na sombra no trazado de Orense a Berea, non? E dentro dese trazado estaba comprendida o coste de realizar a mellora da carretera entre aí a Madalena, non? Claro. Pero que pase que por razóns desconocidas y le siguen cobrando lo mismo, y ahora están pidiendo un suplemento de... Para continuar. Para continuar, no. No. Porque para, ahora tienen pérdidas, dicen que son por eso. Entonces, dejan de construir otro, y estos son pactos con los gobiernos que ya admiten estas propuestas o que están no rollo también, ¿entiendes? Sabes. Esto es un por eso a mí hay cosas, hablando sobre el patrimonio, hay una cosa que me da miedo. Por ejemplo, van a hacer una estrada o otro, y yo pienso que mirarán primeramente si arqueológicamente hay algo en ese trayecto que vayan a hacer que se pueda desviar eso para no estropear esa... Esa arqueología que bueno, existe. Pero, bueno, eso, sí, pero, eso hay un estudio. Lámela, mira, perdón. Aquí tenemos un caso, inda que vaya, se remonte a muchos años, tenemos un caso bien claro que es la Ponte Pedriña. Uh-huh. A Ponte Pedriña tenía que haber sido quitada las aguas, era una ponte romana. Efectivamente. Tenía que haber sido quitada las aguas según un acuerdo inicial, después sobornouse. De esto conoce Ben Ribeiro. Sí. Sobornouse a quien se sobornó y al final quedó debaixo de las aguas. ¿Cuál fue o argumento? Los argumentos, según me dijeron a mí, fue que dijeron que como esta ponte en España habría sobre ciento y pico. Puede haber ciento y pico pontes como esta, pero esta era nosa, coño. Pero que además no es verdad, porque las romanas esto auténticas... Es como si yo mañana tengo aquí un coche, tengo un Opel Corsa, perdón, Corsa Zafira, y ven cualquiera y dice, esto es el coche que tengo, no vale la pena y vamos a meter unos martillazos. No me fastidies porque es el coche que tengo. Claro. No, pero la Ponte Pedriña, además de ser romana auténtica, que estaba sobre... Esa sí que nos indica un punto fijo por donde pasaba a Vía Nova. Había, claro. Entonces, ten toda esa historia que fue el único punto de paso que había durante muchos séculos, durante miles de años, o 2000 años por lo menos, ¿no? Además, tenía otro elemento que suma, que incrementa o valor de la, que era o valor supersticioso. En esa ponte era también como a de Misarela, en Portugal, que se bautizaban allí os que antes de nacer. Aqueles que morrían, tenían tendencia a morrer, iban allí de noite e bautizábase de esa forma tan simbólica, non? Que prevalecía nunha desas pontes, que, como a da Misarela, que agora están explotando en Portugal esa función. Sí. Desa ponte, pues, turísticamente funciona, e non? Nos perdemos todas estas cousas porque o embalse prevalece. Claro. Sobre todo, además, os intereses económicos... Porque o capital é o que manda. Que manda, non? Neste caso. É curiosísimo, por exemplo, o feito seguinte, mirade. Fai moitos anos, pois, concretamente deu ser no ano 92, porque foi cando inaugurei a nave. Como iba a inaugurar esta escola que teño aquí e todas as cousas, o que tiña, vamos, por esa pisada, por a jubilación, e fun a falar con co alcalde que había entonces en Bande. Entón eu falei yo do que te quería facer aquí, e ele díxeme que, bueno, que ele tamén o podía facer no concello, e dixe, pues, vamos, eixo, tal que tú non podes facer. Que non estás facendo porque non deixas que te faga, porque, bueno. Entón aproveitamos ali o tema do baño, o sea, dos baños de... do baño, as aguas quentes do baño, non? As, como se chama... As termas, sí. Un rico daquela co alcalde que había, que tú conocías, lo poño en la mela, dixe, pero vamos a ver, está clarísimo que a fenosa, pois, colleu esto, da forma que o colleu, ahora que se pon a quitar esta fenosa. Pero aquí o que había que facer era buscar os permisos, os que, como se chama, licencia, sí. Os pertinentes, e tratar de tubar o manantial, buscar o manantial, lógicamente, cunha tubería feira inoxidable, porque o tipo de aguas que son, e tuba que dalle, e cunha bomba dos litros que sea, sacar agua a superficie, agua quente. Entonces, una vez que está en superficie, se puede poner ahí un pequeño balneario, o ver, como decía, un balneario pequeño donde después la gente de sus casas aloja a gente, sí, para no meternos en balnearios de una importancia bestial que después pues que tenga que cerrar el año. Ah, no, estas historias. Entonces él decía esto, ¿no? Y decía, no, aquí lo que hay que hacer es un dique de contención para que queden salvadas a ruinas, vamos, los restos do campamento romano, que máis as cousas. Eu dicía, bueno, pero iso costa unha millonada, eso, tal, outro, pues, non sei cuánto pode ser, pero poucos cuartos pode ser. O curioso é que ahora acabo de ver, hai poucos días na prensa, o actual alcalde de Bande, pues sí. Parece ser que comentou, creo que foi o que eu leín, que a concesión que se había dado, bueno, non falemos da concesión porque entrar en, sí. en outras historias, a concesión que se había dado, que non se explotou ni nada, que vencía ahora, que o querían facer é sacar as aguas O que te propuñas nun certo momento? A única cuestión é que daquela, hoxe parece ser que esta cousa está... Pero, lamentablemente, estas noticias surgen a 2 meses da selección sempre, eh? Bueno, sí, Después non pasa nada nunca. Claro. Oye, pero se eu non me refiero a noticias, nin tampouco quero entrar, se o poden facer, non poden facer. A única realidade é que era unha idea que non era ninguna, non descubría nada novo. Non era descabellada, vamos. Claro, que se tú tens esto, dicíamos, eu son químico, non son ingeniero, tal, pero que non pode ser moi complicado baixar 60, 70, 100 metros, porque eu teño aquí un pozo que tuvo que baixar 170 metros. Sí, sí. Baixar os metros que foran necesarios, entubar, e non creo que a Fenosa tuvera ninguna forza moral para impedir isto, a menos que dixera, oiga, se hai algún problema... Claro, non lle afecta para nada a Fenosa, non lle afecta absolutamente para nada. Para nada. Entonces, os acuíferos, os ingenieros adecuados, claro, que saben traballar iso, e que non crea ningunha fuga ni nada, que estudia perfectamente esas venas de agua, como funcionan... A única realidade disto, Amela e amigos, a única realidade disto, que a única duda que sale, e bueno, parece ser que este señor, que, bueno, non quero referirme a persona, porque, en fin, sobre todo non hai que respetar, sobre todo os datos. Sí. Pero que hai unha cuestión que está claro. Que iba a deixar unha bomba e unha tubería? Non iba a deixar nada. Pero se facía un dique... Non lle afecta porque non afecta nada a estrutura, porque fíjate, claro, se queda quilómetros o que a presa, pero, non? Pero que está clarísimo que se fai un dique, pois sempre deixará unha comisión no medio, a falando plata. Isto claro. É así, isto é sí, así. O capital, falamos outra vez do capital, entón, verdad? Isto é unha grave tragedia, sí, verdad? Sí, sí, sí. E como eso non é eso, eu teño te dito moitas veces, hai un grupo de médicos que falaron que... con Fenosa, ou quizá todavía vivía con esa Fenosa, todo claro, falaron con ela e conseguiron que lle fixeron unha cesión dunhas instalacións da Fenosa que están aí mortas, que é o campamento de Fenosa, non? Uh-huh. Pois vamos, eu digo, pero vamos a ver unha cousa, por que non se xuntan os alcaldes da Baixa Limia e fan aí unha residencia para válidos? Pero vamos a ver, Alfredo, non sei se estarás de acordo comigo. A Baixa Limia está condenada a ter moitos puntos de tratamento en común, porque xa, claro, non sei, e o sitio onde ten que estar é donde equidistante a todos os centros que hai da Baixa Limia. E con boa comunicación. Nin el Obio, nin el Trimo, nin el Obeira, nin el Muiños. E as Conchas, non? Sí, claro. Pero... E aí é onde se tiña que facer todo o centro de actuacións en todo tipo de actividades, de todo tipo de servicios, comuns, non? Sí, pero aparte de eso tamén darlle unha certa comunicación moito mellor. Estamos condenados a perder todos os servicios porque cada población, independentemente de cada concello, non dá o volumen de xente para poder manter un servicio. Entonces van morrer aí... Deixanos morecer para que non funcione. E aí claro, os alcaldes teñan unha función moi primordial de presionar para conseguir isto. Pero o de Muiños nunca vai pedir que pas Conchas, porque vai pedir para Muiños. Claro. E así sucesivamente, sí. Todos os alcaldes. A mí gustame moito cando oigo, bueno, desgraciadamente xa van quedando cada vez menos, pero cando oigo os paisanos nosos xa de certa edade, os comentarios que fan e tal, moitas veces digo, isto é a universidade da vida do campo, que é moi importante, tan importante como as outras que algúns tivemos o privilegio. Sí. Sí. Había un albañil que estaba, que precisamente veo a facer acá, ao sitio onde estou neste momento falando con Bosco, que teño unha preciosidade de vista de todo o povo, tal, e tal, estuvo facendo aquí. Eu canto lle decía, pero home, que pasa isto co alcalde e tal, outro que non fai caso, outro non sei que, dicían unha cousa, perdonade, porque, vamos, o que vou decir, que para dir a radio, pero como decía outro, xa, se vai unha cousa moito máis gordas, entón, non tem importancia. Sí. E dicía, mire usted, é que aquí cada un tira da súa para que lle medre. Sí. Exactamente. É perfectamente... Sí. Trasladable a hoxe en día, sí. Eu que, se me deixades... Sí. Se me deixades, non sei que está dentro da posibilidad, quería contar, como estades en Barcelona, sí, quería facer memoria a un chiste dun galego que reflexa tamén moi ben o noso carácter, que me contaba, isto entra. Sí, hombre, claro, entre... Quédanos pouquinhos minutos, pero é suficientes, bueno, no, para escoitarte. Pero moi rápido. Sí, esto, sí. Que me dixo precisamente un enxeñeiro de Montes, de Minas, que era conselleiro na empresa que eu, do que fun director general. Sí, da Orxeira, non? Sí, no, en Marrocos. No, o sea, era unha empresa miña, pero isto era onde eu estaba editor general en Marrocos, un accidente. Ah, moi ben, moi ben. Este era unha mexada aquela de 90 e tantos anos. Carai. E dixo, voulle contar usted non se moleste, tá, non molesta nada. Un chiste de que é o millor dos galegos que eu do chiste. Tanto é un paisano noso, isto aí habrá moitas horas probablemente seguro, xento indo e vai, eu penso. Un paisano noso, voso, vamos, dicía él, que tiña un pai, estaba en Galicia, ele estaba traballando en Barcelona, dixo, veña pasar usted uns días aquí a Barcelona comigo e tal. Bah, ela foi o fillo a Barcelona, non? Uh-huh. Entón, chegar a Barcelona, o pai non quería sair da casa porque se metía medo salir da calle e tal. E dixo, papá, pero vente a ser muller. Usted aquí ten as chaves, baixa do ascensor e tumba cada... O miño non salía a miña de broma. Hasta que un bom día, deu o conta que lle faltaban os pitillos. Uh-huh. Non tiña tabaco. Entón, sí. Home... Dixo, bueno, pues tenéis que esperar que veña o fillo, porque eu non atrevo a salir e tal. Depois mirou pola ventana e veu que no parque que lle pitaba o fillo a ir a pasear, había unha tienda ali, unha tienda, un kiosco. Sí. E tiñan, claro, tiñan... Tabaco. Esto, tabaco. Entón, vía que a xente compraba tabaco. Dixo, bueno, eu si collo, baixo por as escaleiras, ou no ascensor, levo a chave, se está o porteiro se abre ele, se non abro... Vale, solido, a volta, tal, fixo, levo un rapiño, pensar a cousa. Sí. Non chegar a cousa, como é un acento... así como meu, cerrado, galego, di o home, señorita, dice, me dá usted, por favor, unha caixa de mistos. E dice, señorita, lo que? Dice, o carallo, xa non quero. Xa non quero. Pero sin fumar, pero o miño non llevo sentido. Pois aquí pasa o mismo, la mela. No. Cando lle preguntas o que, inmediatamente hai cousas de que... Bueno, claro, eso é o que temos. É unha mágoa, non? Sí, bueno, Arsenio, que nos quedan moitas cousas no tinteiro. Teremos que buscar outro momento, pues, para poder falar contigo. No, veixo que isto hai diversidade de cousas. Non dicía a polifacético que porque nos queda aquí un mundo de temas, non? E abundando nisto... Pois xa tenemos ocasión, eu tamén espero... Incluso poder, a nivel personal, eu gostaria aí, pois, tero ver un pouco o tema iglesias, os temas das cosallas, temas disto, porque eu creo que teño documentación, bueno, pero supoño que a túa estadía e hora en... Como se chama, en Barcelona non será para sempre, non? No, é de inverno nada máis, se os buenos pasos a dar, vale. Como a condesa de Pardobazán, faino como a estilo... A estilo condesa, sí, non? Estilo grande. Bueno, certo tempo en terras mediterráneas, sí, e certo tempo en... Podo ver outra forma, no inverno urbanita e no brau parque natural. O que non se pode este en Barcelona... ou aquí, o que non se pode é deixar de facer unha cousa que é moi importante para mí, é o máis importante da miña vida, é xacer de galego. Moi, sí, eso fade moi. Eu creo que aquí estamos tres que estamos todos os días, sí, máis que en Galicia, como sí, no mundo galego. De eso non nos arrepentimos, non. Sí. Sí. Bueno, pois que siga disfrutando desa xoia do barroco galego, ese único estilo churrigueresco que existe na zona... Realmente é a única importancia que hai. Ademais, falta lle moito que investigar aí, porque estuve buscando documentación sobre a iglesia de Entrimo, e pois por piezas moi cortiñas, non é pouco estudiadas e pouco enlazadas entre si. O sea que hai moito traballo que facer todavía. Pois disfrutaremos no verán. Aí sí. Estaremos por aí e comprometémonos a saudálo personalmente. A ver si este ano certo. Moi bella, pois aí moitas gracias. Deña un abrazo. Deña unha aperta a todos. Despedimos a Arsenio cunha peza de música de outra vez de SES, que en esta ocasión fai, pois... Tronzar os valos. Eso é, aí vai. Que veño sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dea tanto por vencida,